गृह जाना है, मुश्किल तुमको समझाना है। मुझको तो यकीन अब आता नहीं, क्या सच है क्या अफसाना है। आते ही कहती हो जाना है, मुश्किल तुमको समझाना है। मुझको तो यकीन अब आता नहीं, क्या सच है क्या अफसाना है। ना बोले ना इजहार किए, ना बोले ना इजहार किए, ना रूठे ना तकरार किए। ये मिलना भी कोई मिलना है, ये मिलना भी कोई मिलना है, कि आए और चल दिए। ना प्यार किए ना इकरार किए, ना रूठे ना तकरार।